Карта нумар 15. І чаго ж я дасягнула сваімі паслухмянымі паводзінамі? О, многага! Доктар, не ўсе жыхары Мірапольска забываюцца па самагубным сцэнары. Інакш вы не спраўляліся б са сваёй працай. І вось тыя, іншыя, сярод іх праходзіць маё прыстойнае правільнае жыццё, нашмат горшыя за першых. Гэтыя пратопчуць па чужых галовах да светлай, а як жа, мэты, да шчаслівай, а як жа, будучыні, сваёй асабістай, ды і проста да кавалка вырабленага па спецзаказе каравая. О, яны не п'юць горкую, не забываюцца на жыццё. Наадварот, любяць і ўмеюць жыць. З імі змагаюцца, часам ловяць на гарачым, але на іх месца прыходзяць новыя. Адкуль гэтая навала на нашай зямлі? Перакажу для вас адну старую-старую казку. Бабуля, бабулечка, а чаму вушы ў іх адтапыраныя і разлапістыя, каб зручней было прысмоктвацца да дзвярэй і сценаў, збіраючы кампрамат на калег? Баба, а баба, хутчэй распавядзі, чаму ў іх такія жаўтаватыя зубы? Хлусня, внучанька, якая для звычайных людзей атрута, для гэтых, што для чорта пекла. Скажы-ка, бабця, чаму ў іх такія вочкі, маленькія і злосныя? Затое вочы іх выдатна прыстасаваныя, каб адсочваць, хто сёння ў фаворы, внучка. Адкажы, старая, чаму ніжняя губа ў іх пагардліва адтапыраецца, вырваецца, калі яны размаўляюць са мной нікчэмнай, але вусны іх цукровыя адразу па-лісінаму усміхаюцца, варта ім звярнуцца да іх вялікіх Іван Пятровічаў. О, гэта ёсць іхняй галоўнай сакральнай таямніцай, унучанька. Чым вышэй Іван Пятровічава крэсла, тым большую адданасць яны дэманструюць. Чыноўнікі, тыя з іх, якія думаюць не пра краіну, а пра свой дабрабыт. Бачылі б вы, доктар, як сядзяць яны на сваіх нарадах. З такім выглядам, нібы вынайшлі лекі супраць сніду, адкапалі шумерскі горад, напісалі кнігу кніг. Кніг яны не пішуць, не лекуюць людзей, яны толькі павучаюць тых, хто надзелены адпаведнымі здольнасцямі, рашэнню задач і перспектывам росту. І як ні дзіўна, гэты занятак настолькі добра іх корміць, што літаральна з паветра, ну-ну. У іх утвараецца трохпавярховы дамок у даліне жабракоў, асабнячок пад сталіцай, а ў самых спрытных – віла на блакітным беразе. Ці трэба казаць, што ў тых, хто піша кнігі, лечыць, нічога падобнага не ўтвараецца? Якія б катаклізмы, тыя альбо іншыя, не адбываліся на гэтым кавалачку сушы, колькі законаў па выкараненні бюракратызму не прымала верхоўная ўлада, тая альбо іншая, іхняя зоалагічная парода не звядзецца ніколі, бо іх абыякавасць мае энтрапію арміраванай пліты. Усякую дэбюракратызацыю яны ўмеюць ператварыць у апоўзень папер, якія хаваюць пад сабой розум, і не трэба рэвалюцый. Яны зжаруць знутры любую сістэму, як грыбок зжырае хату, а самі будуць на вякі вякоў. Нават пасля апошняга выбуху, калі нішто жывое ўжо не зможа захавацца на зямлі, у чорнай пустэчы космасу будуць аўтаномна плаваць іхнія кабінеты, падобныя да тэлефонных кабінаў майго дзяцінства, а на дзвярах з'явяцца шыльды з гадзінамі прыёму. каб просьбіт з Марса, Сатурна, Венеры, крый Божа, не зайшоў у неналежны час. У нашым гарадку пануюць гэтыя істоты, і няма такой шчыліны, у якую я магла б схавацца ад іхняй прысутнасці. З прычынаў, якія вам цяпер вядомыя, я доўга, вельмі доўга лічыла за шчасце для сябе, дзевачкі з нехарошай сям'і, знаходзіцца сярод тых аўтарытэтных людзей, якія лепш за мяне ведаюць жыццё. А потым я доўга, вельмі доўга білася лбом у сцяну, не экзістэнцыйную, а ў гузаватую масу, што згуртавала свае мёртвыя шэрагі да шчыльнасці мура. Але цяпер з гэтым скончана. Нядаўна мне давялося прысутнічаць на судзе над кабетай, якая скрала нейкія харчы ў краме. Твар ейны быў увесь у кровападцёках, жывапіс вылюдка сужыцеля. Гледзячы на яе, нават школьнік разумеў, гаворка ідзе пра гвалт. Мой твар збіты і сачыцца крывёю. Толькі гэтага ніхто не бачыць і не ведае. Цяпер вы ведаеце.